श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बार सत्संग में आप फरमाए साधन भजन कीर्तन में रस लेना भोग है, तो भोग कैसे है बताने की कृपा करें। जैसे मनुष्य 100 रुपया मिल जाए तो 100 रुपया मिलने से खुशी है, परंतु वह खुशी नहीं है कि आगे नहीं होना। 200 मिल जाए, 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 1,00,000 मिल जाए तो संतुष्ट नहीं करता। इसी तरह से साधन करना, उसमें संतोष कर ले तो वही टिक जाएगा। वो साधन यदि भोग है, योग नहीं हुआ तो हो गया, उसे और साक्षात दर्शन हो जाए, भगवान के साथ भक्त बातें हो जाए, भगवान साक्षात दर्शन दे दे और प्रसाद दे दे और वो प्रसाद सारी जगह हमारे पास में उत्तर नहीं बदले तो वो क्या बदलेगी। तो इस तरह से बदन में अब कीर्तन करते हैं, कीर्तन में आनंद आता है, आनंद में खुश हो गया तो बस वहां टिक जाएगा। सांसारिक इच्छा होती है तब तो वो साधन में बाधा हो जाती है, निजी गिर जाता है, और साधन से सुख होता है उसमें बंद हो जाने वहां टिक जाता है, ठहर जाता है, बरसों तक रहता है। इस बात भोग है, मानो 100 रुपया मिलने में खुशी तो है, मानो खुशी में आगे संतोष नहीं करता। इस तरह से आगे चलना और संतोष नहीं करना, आगे और आने और बोलते और बोलते और आने संतोष कर लेता तो बहुत ज्यादा। सांसारिक पदार्थ में संतोष करने से तो पतन होता है, गिर जाता है, ये गिरता नहीं किंतु वो अटक जाता है। अटने में 12 महीना 2-3 वर्ष लग जाए चेत नहीं होता। इस बात से बहुत सा कहता है तो बदले किया सब किया कि फायदा नहीं हुआ है, फायदा कैसे भोग करते रहे। आप 10 रुपया कमाओ तो 10 रुपया 5 खर्ब हो जाएगा, अब 10 रहेगा, 10 में 5 खर्च कर दो तो 10 रहेगा क्या, तो वो भोग हो गया, उससे नहीं बढ़ता। जो भोग नहीं करना और सुख हुआ पर तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, टरा नहीं। जैसे कीर्तन गया, मन लग गया, अच्छा लगा, दर्शन हुआ ही नहीं भगवान ने तो क्या होगा, भगवान जो मिले नहीं तो क्या हुआ, इतने सी संतोष मिले, मैं संतोष न करना उसे, सुख तो होगा, सुख तो होगा ही, सौ रुपया मिले तो सुख तो होगा, परमात्मता नहीं, अब नहीं, नहीं और चाहिए, और चाहिए, जो 10-20-50 रुपए शत हो या ज्यादा तो लाख मांगा गई, 100 होने पर तो 1000 में संतोष होता है, 10,000 हो जाए तो 10,00,000 में नहीं होता, करोड़पति में, पहले बाद 99 मांगे हुआ कमा, और ज्यादा हो गया तो 10,000 पर संतोष हुए, जितना 10,00,000 में नहीं हुआ था, वो करोड़पति होना, तो आग लगते ही चल जाएगी, ऐसी आग लगनी चाहिए साधन में, वजन अच्छा है, परंतु और होना चाहिए इतने नहीं, ये संतोष नहीं करना चाहिए, संतोष और धन भीरे तुम शरीर घाता महत्व से, महत्व जो है वह बंद हो जाता, इस वास्ते संतोष नहीं करना, सदा याद रखना संतोष नहीं करना, संतोष नहीं करना, ये बात अब शंका बोलो, शंका हो तो बोलो, शंका हो जाए तो और उसने हर एक बात न गहरा समझना हो तो उसमें शंका करनी, जबरदस्ती नहीं करनी, तंग करना हो कोई नहीं, ये शंका करो, शंका पैदा होती हो तो नहीं तो ठीक है, गहरा समझना गहरा, मां संतोष किया तो भोग हो गया, वो भोग योग नहीं हुआ, योग तो समत्तम योग निर्विकार, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो साधन बहुत तेजी से बढ़ता, इस साधन के साधन धन सुख के कारण से पूरी उन्नति नहीं होती, अटक जाता है, बरसों तक थोड़ा नहीं है, चेत करे बोले इतना दिया तो वो सुख रहा, 100 में दिया गया 1000 होना चाहिए, 1000 में जाए 10,000 होना, 10,000 में लखपति होना चाहिए, लखपति होने पर करोड़ नहीं, लखपति 10,00,000 नहीं, करोड़पति होना चाहिए, तो जैसे रुपया बढ़े तो लोभ भी बढ़ता है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए, जैसे उसके प्रति लाभ होता है तो लोभ और अधिक होता है, वो लोभ हो सही साधन में रहते नहीं था, तो आनंद हुआ शांति हुई, संतोष नहीं करना, इनसे और होना चाहिए, संतोष कर जाएगा भोग हो गया, 10 रुपया खर्च गया, 5 रुपये लगा दिया खाने पीने में तो 5 ही लाख गया, ये बेचाएगा नहीं, परंतु जल्दी उन्नति करने वाली, इस बारे साधन करने भोग भोगना नहीं, साधन और होना चाहिए, इनसे और होना चाहिए, और जिन पर लाभ लोभ अधिक आई, जो लाभ बढ़े वो लोग अधिक बढ़ना चाहिए, मेरी जल्दी उन्नति हो गई, एक बात है ऐसे मेरे को दिक्कत यह है, जो साधन करने वाले हैं एकांत में साधन ही करते हैं, सत्संग में तो सुन लिया अब क्या, और ये बात होती, सत्संग करे साधन करे, साधन करे सत्संग करे, सत्संग करे साधन करे, उन्हीं तो नहीं होते, ये भूल अटक नहीं आ रही, अटक नहीं, विश्वास से साधन करना, उनसे आगे हो जाए या नहीं। क्या 100 रुपये मैंने संतोष नहीं होता? मैं संतोष होता वो संतोष नहीं होता जो आगे न मिले। 100 रुपया 1000 नहीं मिले 100 रुपया तो 9000 आता है, 2000 10000 मिल जाए तो 90000 आता है। लखपति नहीं हुए 1000 जाए दो 99 लाख का घटा, 1000 हो जाए 9 लाख का घटा। वो घाटा देखना चाहिए, ये संतोष में घटा सुना लाख रुपये अच्छा है परंतु संतोष है। ये वह तो साधन बड़ा तेजी बढ़ेगा। वो साधन अटक गया, क्यों अटक गया? वो तो ये शंका रहती है साधन में करता हूँ फिर अटक गया क्यों? अटक गया तो भोग कर दिया भाई, तो भोग हो गया वो भगवान का। ये संसार का सुख है ऐसे साधन का भी सुख है। संसार का जो सुख पतन करता है या अटकाव करता है, पतन नहीं करता, अटकाव आगे नहीं बढ़ने देता। तो आगे बढ़ना और बढ़ना ये बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। अभी हमारे साधन में संकीर्तन में एक आनंद आता है, बहुत से भाई बहनों को खुशी आती है। मनुष्य खुशी में और होना चाहिए, भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं हुए और दर्शन हो गए तो प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद मिल गया तो चरणों को तो सुबह ही नहीं। ये चरणों को सो गए तो भगवान ने तो सिर्फ आदर कही नहीं, भगवान ने सिर पर हाथ रखा आगे कृष्णा बढ़ने से तो भोग नहीं हुआ, समझा? संतोष नहीं करना, संतोष बाधक है, विवेक बाधक होता है, संतोष बाधक होता है। विवेक या ठीक तरह से ऊंचा बढ़ गया परंतु वासुदेव सर्व ये नहीं हुआ, ये हुआ। इस वास्ते भक्ति में वासुदेव सर्व है, ज्ञान में उतना ही है, वर्धमान प्रेम नहीं हुआ तो कमी रह गई। मुक्ति हो जाती है मन कमी रह गई, प्रेम आनंद नहीं रहा, वर्धमान प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। ये आगे आगे आगे आगे आगे भी इच्छा ले दिया, ये अटका अटका नहीं हुआ, दिल उठा दिया मैं अटक जाएगा। अब इसमें शंका तो शंका होने से मेरे को पता लगता है कि कहाँ अटके, अंत में मुझे पता लगता नहीं। आप पूछे तो पता जो सत्र आए बात गन हुआ ना तो भाई पुस्तक देखो संतोष पूछो। इस वजह से आप सोरे पूछो डरो मत, अगर ना हो सब प्रेम से एक मना होकर और करो और इनसे और आगे और आगे दर्शन हो जाए, दर्शन के प्रसाद मिल जाए, भगवान के चरण छू ले, भगवान का सिर पर हाथ हो जाए, भगवान तू मेरा है ऐसे कहते वो सोजी महाराज अंत में कहते हैं दुष्कत हो दर्शन मैंने पति खबर पायो परम विश्राम, परम विश्राम पा लिया परंतु बिना पहला दस इस तरह से आगे चलना अटकना नहीं। साधन का उपभोग होने से अनुसाधन का भोग होने से क्या पहचान है कि दो पहचान है, एक तो नींद आ जाएगी, एक संसार याद आएगा। साधन करने के बाद अगर संसार याद आ रहा है, अगर नींद आती है तो उपभोग हुआ। शादी के बाद फिर आप ही नाम से पूरे गीत में होता रहे, न नींद आवे ना संसार याद आवे, तो ठीक है।